zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. RTV Euro AGD. Teraz w Euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups Intuition Preference. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2499 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 19. Dobry wieczór. Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Unijne konsultacje w Warszawie gości 6 premierów i szef Rady Europejskiej. W strzelaninie w Sztokholmie zginął 39-letni Polak. Skafander na mróz czy zega z czujnikiem czadu. Za chwilę też wynalazki lubelskich studentów. Warszawa ważnym ośrodkiem unijnych konsultacji dotyczących priorytetów polityki wspólnoty. W Łazienkach Królewskich trwa spotkanie organizowane z inicjatywy szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela. Współgospodarzem Narady jest premier Donald Tusk. W rozmowach uczestniczy też 6 innych szefów rządów. Bezpieczeństwo to klucz do dzisiejszych rozmów, mówił otwierając spotkanie premier polskiego rządu. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która śledzi to spotkanie. Powiedz, na jakie aspekty konsultacji zwrócił uwagę Donald Tusk? Premier wyraził przekonanie, że Polska to najlepsze miejsce do rozmów o bezpieczeństwie regionu, ale też o przyszłości całej Unii. Donald Tusk zapowiedział, że bezpieczeństwo właśnie będzie priorytetem dla polskiej prezydencji, którą przejmiemy w 2025 roku. Ja zawsze będę wierny idei transatlantyckiej, ale chciałbym, żeby cała Europa uwierzyła w to, że może być naprawdę mocarstwem adekwatnym do liczb pieniędzy, do populacji. Szef rządu dodał, że w Unii Europejskiej musimy rozpocząć debatę o wspieraniu takich państw jak Estonia i Polska. Polska dzisiaj musi budować też swoje bezpieczeństwo. Jesteśmy państwem de facto frontowym, więc jeśli chcemy pomóc całej Europie, to musimy wspólnie pomóc Ukrainie tak, jak to tylko możliwe, ale powoli też cała Europa musi myśleć o tym, jak pomóc takim państwom jak Polska czy Estonia. Z kolei szef Rady Europejskiej zwrócił uwagę, że w dobie agresywnej polityki Rosji wspólnota musi zrobić wszystko, aby jej jedność i solidarność nie malała. Unia musi być, jak podkreślił polityk, odporna na ataki Kremla. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Polska i Ukraina negocjują umowę dotyczącą pomocy wojskowej, potwierdzili prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski. Przywódcy spotkali się w Wilnie na szczycie inicjatywy Trójmorze. Niewykluczone, że Polska dostarczy Ukrainie dodatkowe uzbrojenie. Rozmowa prezydentów Dudy i Zełenskiego dotyczyła m.in. przekazania Ukrainie pewnej partii rakiet produkcji sowieckiej. Znajdują się w tej chwili w naszych magazynach i rozmawialiśmy o ich przekazaniu do dyspozycji obrony powietrznej, obrony przeciwrakietowej Ukrainy. Będę ten temat kontynuował z ministrem obrony narodowej. Przekazał prezydent Andrzej Duda. Obaj przywódcy potwierdzili, że Polska i Ukraina prowadzą negocjacje w sprawie umowy gwarantującej przekazanie określonej pomocy wojskowej. Potrzebujemy takiego dokumentu, mówił Wołodymyr Zełenski. U nas jest tylko... Mamy tylko budżet wojskowy i to wszystko, dlatego takie gwarancje bezpieczeństwa nam pomogą, trochę rozładują nasz budżet. Troszkę rozwantażać nasz budżet. Umowę przewidującą przekazanie 0,25% PKB na pomoc Kijowowi podpisali w Wilnie prezydenci Ukrainy i Łotwy. Z Wilna Karol Darmoros, Polskie Radio. Sprawa zastrzelenia Polaka w Sztokholmie jest poza sferą działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mówi Polskiemu Radiu rzecznik resortu. Paweł Wroński dodaje, że 39-letni mężczyzna mieszkał w Szwecji i nie był tam turystą. Szwedzkie Radio poinformowało, że była to trzecia strzelanina w dzielnicy Skärholmen w ciągu miesiąca. Katarzyna Ingram. Szwedzka telewizja informuje, że strzał padł niespodziewanie w podziemnym przejściu, kiedy ojciec i syn jechali rowerami na basen. Wcześniej grupa mężczyzn krzyczała w ich kierunku. Kiedy mężczyzna się odwrócił, został zastrzelony. Po pomoc zadzwonił jego syn. Absolutnie przerażające, tak nazwał morderstwo premier Szwecji Ulf Kristersson w komentarzu w mediach społecznościowych. Myślami jestem z ofiarą, tym małym dzieckiem i bliskimi, napisał. Szwagier zamordowanego przekazał szwedzkiej telewizji, że członek jego rodziny był całkowicie niewinny i nie miał związków ze światem przestępczym. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że nikt z rodziny zabitego nie zgłosił się do polskiego konsulatu z prośbą o pomoc. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Mobilne urządzenie nalewające napoje, skafander na ekstremalnie niskie temperatury czy łazik marsjański. Innowacyjne projekty zaprezentowali studenci

jumping on somebody's warm body. When you start to itch and scratch and scream, once I'm in, you can't get rid of me. Once I'm in, you can't get rid of me. Drag you into dzisiejsza rotacja będzie kumulacją odważnych artystów i artystek, takich, którzy i które nie boją się iść pod prąd. Dużo eksperymentów i nieco niszowej muzyki się pojawi. Zaczynamy jednak od głosu, który słuchaczom i słuchaczkom jest już znany. Sam Vincent w swoim najnowszym utworze Flea, gdzie pojawia się Dave Grohl, który gra na perkusji, a Justin Mildel Johnson na basie. W kwietniu ma ukazać się kolejny studyjny album Sam Vincent, All Born Screaming. I wiadomo już, że pojawi się kilku artystów, którzy wesprą artystkę w tworzeniu całego wydawnictwa, aczkolwiek Sam Vincent stawia na to, aby wydać cały ten album samodzielnie. Dzisiaj przed nami, tak jak już wspomniałam, kilka tych eksperymentów się pojawia, a już za chwilę w rotacji artystka, która nie boi się ciszy, również we swojej twórczości, która traktuje swój głos jak jeden z podstawowych instrumentów. Cisza według Anny Louis Kajany może być idealnym sposobem na wyostrzenie zmysłów, a zarazem pełnym skupieniem. Dlatego większość utworów, które usłyszymy na debiutanckim albumie, powstało w pustych przestrzeniach i ciszy, a jej debiutancki album, który ujrzał światło dzienne 15 marca, łączy w sobie elektronikę z portugalską muzyką tradycyjną. Kasanda teraz na antenie Trójki. Cansada, ai de sempre ver o mesmo quarto, o mesmo estádio, o mesmo lado desta rua. Cansada, ai de não sair desta tenda, de pagar a mesma renda. Cria outro lado da lua. Sabes, sabes, sabes, sabes. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. burki. Sabes, sabes, sabes, sabes. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, sabes, sabes, sabes. Tenho medo de sair, mesmo quando tenho que ir, fico sem coçada de saber que choras noutra casa e a minha porta nem se abre para fugir. Cansada de ouvir o vento pela fenda, o sol pela janela e a ti num pedaço de aquém. Sabes, sabes, sabes, sabes. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, sabes, sabes, sabes. Tenho medo de sair, mesmo quando tenho que ir, fico sempre por aqui. Sabes, sabes, sabes, sabes. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, sabes, sabes, sabes. Tenho medo de sair, mesmo quando tenho que ir, fico sempre por aqui. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, sabes, sabes, sabes. Já nem gosto de sair, já nem gosto de cantar, já não sei como te amar. Sabes, sabes, sabes, sabes. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, sabes, sabes, sabes. Já nem gosto de sair, já nem gosto de cantar, já não sei como te amar. Close my eyes, what can you see? What could it be, what could it be? Wake up and dream of the fuzzy. I'm begging you please, go there with me. Sun, please don't go away. Shadow on the building, shadow on their faces. I need my friends now, I wanna party now, I wanna do something now. Why would you bore me out? Wake up Bella, wake up Sasha, wake up Bella, wake up Volta, wake up friends now, wake up Salsa. Hit the bass drum, you got plans now. For something. Oh, you want me to speak? I take a deep, deep breath. When you want a baby, that song gets you pregnant. Put the ticket on my sweetheart, I will take you there. Put the ticket on baby, yeah, it's been S-E-X. Take it, take it on your trumpet. Put the ticket on the stage, yeah. But the audience is full since you left. All the practice in the pad on Tuesdays. I got to stone the bills. I'm not into movies and chill. I wanna party now, I wanna do something now. Why would you bore me out? So wake up Bella, wake up Sasha, wake up Bella, wake up Volta, wake up friends now, wake up Salsa. Hit the bass drum, you got plans now. Nothing matters more, we can dance till the sun down. make it salsa. Hit the bass drum and you got plans, no. Nothing matters more. We could dance till the sundown. We could salsa. Hit the bass drum, you got plans, no. Nothing matters more. We could dance till the sundown. Uczę Jara w utworze Sasza przed chwilą w rotacji na antenie Trójki. To 21-letnia artystka o nigeryjskich korzeniach, która dorastała w Austrii, a obecnie mieszka w Berlinie. Energia, ogromny talent pisania piosenek, gry na wielu instrumentach. To właśnie cechy charakteryzujące twórczość Uczę Jary, która miała szansę zagrać jako support przed Rolling Stonesami, jak akurat pojawili się w Europie. Wszystko to wydarzyło się jeszcze przed wydaniem jej pierwszego singla, którego premiera planowana była na 2023 rok. Determinacja, czysta szczerość, cierpliwość, a może po prostu zabawa, co stoi za sukcesem młodych, debiutujących artystów? Na to pytanie na pewno w dzisiejszej rotacji postaramy znaleźć się odpowiedź. A przed nami Kosmonauci i utwór Ostatni. 26 minut po godzinie 19, a w studiu Trójki pojawili się już kosmonauci z kosmosu. Cześć. Miłosz Pieczonka, saksofonista. Cześć. I Tymek Kosma, wibrafonista. Cześć. Cześć, hej. Czy przepisem na sukces jest cierpliwość, czy może bardziej szczerość? Miłosz? Kurczę. To jest trudne takie pytanie od razu na pierwsze, nie spodziewałem się. Nie wiem, jaki jest przepis na sukces, ale myślę, że głównie szczerość i żeby robić swoje. Ja się zgadzam ze szczerością bardzo mocno, chociaż cierpliwość jest tak. Również bardzo pomocna. Ja myślę, że cierpliwość idzie trochę w parze ze szczerością w którymś momencie. Mm-hmm. Kosmonauci to zespół, który wyprzedał swoją debiutancką płytę, zanim się ona ukazała. Jakie to uczucie? Tymon? No, bardzo miłe. W ogóle, znaczy przede wszystkim bardzo miłe, że się ukazała, bo to jest chyba najfajniejsze z tej całości, a jakby i do tego jakby dążyliśmy bardzo długo. No właśnie, bo to całe 2 lata chyba, prawda? Tak, no od nagrania płyty to do wydania do teraz to 2 lata były. Ten proces był całkiem długi. Trochę dłuższy niż się spodziewaliśmy w sumie. A z czego on wynikał? Z wielu sytuacji. My też nagrywaliśmy tę płytę jeszcze będąc w szkole i w klasie maturalnej, więc trochę nas rozdzielił rozjazd, taki wybór miejsc. Studyjny trochę? Tak, wybór miejsc na studia. Trochę też taki młodzieńczy nieogar. Ale tam jest jeszcze też no, dużo było innych rzeczy po drodze. Niektóre bardziej takie poważne, niektóre mniej. Natomiast no, to bardzo dobrze się tak wydarzyło. No i no dobrze, że się wydarzyło tak, przede wszystkim. To my też tak mieliśmy, że nie chcieliśmy tej płyty wydawać tak po prostu tylko po to, żeby ją wydać, bo ona gdzieś tam była dla nas ważna, bo no, gramy ze sobą już od gimnazjum chyba, bardzo długo po prostu. I jak nagraliśmy tą płytę, to chcieliśmy, żeby ona gdzieś tam może bardziej poszła trochę, chociaż żeby nie było tak, że będzie leżeć tylko u nas w szafie, tylko że ktoś tam jej jednak posłucha i dlatego też tak nie spieszyliśmy się z tym do końca, żeby ją wydawać od razu. Bez napięki żadnej, a z drugiej strony też ta spontaniczność i improwizacja, czy ona też się pojawia, czy jednak te wszystkie dźwięki, które słyszymy, całe te kompozycje są dokładnie przemyślane? O, kompozycje są, wydaje mi się, dokładnie przemyślane, natomiast są wypełnione improwizacją i właśnie taką spontanicznością. Myślę, że był taki zamysł i takie przemyślenie ogólne, żeby właśnie te utwory w większej nawet części się składały z improwizacji i jakichś takich otwartych przestrzeni. Natomiast one są też, te otwarte przestrzenie często mają na sobie tą klamrę utworów przemyślanych tak. I w formie zamkniętych jakoś tam bardziej przekminiono. No w sumie jest jeden utwór tylko taki, gdzie mamy właściwie totalnie otwartą formę improwizacyjną. Nie mogę powiedzieć chyba całego tytułu, ale smutne G. No właśnie, skoro już jesteśmy tutaj przy tym temacie, to skąd się biorą u was tytuły bardzo brzydkie? My dziennikarze chcemy bardzo grać waszą muzykę, chcemy się nią dzielić ze światem i nie możemy, bo nawet nie możemy powiedzieć tytułu niektórych utworów. Bardzo brzydkie słowa i niecenzuralne tam padają, więc skąd taki... Wiesz co, ja myślę, że to tutaj nasz kochany perkusista, którego pozdrawiamy, ma bardzo duży wkład, tak? Duży wkład ma w te tytuły wulgarne, ale też myślę, że to też wyszło z tego, że to były często robocze tytuły i po prostu w tym czasie nie wymyśliliśmy żadnych innych i stwierdziliśmy, że nie chcemy niektórych zmieniać i te robocze zostały już takie... Tak, bo były często... Prywatne. Prywatne i przez to, że były prywatne i trochę tak dla nas to też były najbardziej trafne i trochę zmienianie ich nagle pod potrzeby właśnie takie, że ojej, nie możemy tak nazwać utworu. Tak. Stwierdziliśmy, że może spróbujemy to obejść, no i nazwaliśmy każdy tak, jak się nazywał. Może z lekkimi zmianami. Tutaj warto pozdrowić Jana Pieniążka. Tak. Obaj rozwijacie się w zupełnie innych projektach, bo też miło, że ty miałeś szansę wydać ostatnio swój debiutancki album Asleep. Tak. Zgadza się. Tymek, ty miałeś szansę też grać u boku USO, gdzie gra też Jan Pieniążek. Więc skąd potrzeba tworzenia zupełnie nowego projektu, który również opiera się na jazzie, tak jak w przypadku waszych innych projektów? Bardzo mnie to interesowało zawsze. To znaczy, czy to jest pytanie o konkretnie kosmonautów, czy tak, po prostu... Tak, to jest konkretnie o kosmonautów, że skąd potrzeba stworzenia zespołu, który gra muzykę eksperymentalną, jazzową, ale nadal jazzową, przypadku, kiedy macie swoje inne projekty, też jazzujące? Znaczy, bo to w zasadzie było tak, że my nie wiem, czy tak można powiedzieć, że się wywodzimy z tego składu, ale to był na pewno nasz pierwszy skład. Tak, w ogóle, że w ogóle taki, zanim było USO. Zanim były jakieś wszystkie inne nasze projekty właśnie, Umiosza, USO, tak. Czy u mnie tam z Michałem Aftyką albo Pauliną, Przybysz, to jakby wszystko, to jest nasza taka, wydaje mi się, tak, baza. My wszyscy zaczynaliśmy od kosmonautów po prostu tak naprawdę i potem dopiero się pojawiły te nowe składy, a paradoksalnie wyszło tak, że z kosmonautami wydaliśmy płytę najpóźniej. Od nich zaczęliśmy, z nimi skończymy. Tak. No to teraz w trójce przerywnik. Miłosz Pieczonka i Tymek Kosma, czyli kosmonauci, odwiedzili dzisiaj studio Trójki. Rozmawiamy o ich debiutanckim albumie, na który trzeba było nam trochę poczekać, ale się bardzo cieszymy, że już jest i możemy się nim dzielić. Skoro skończyliśmy naszą ostatnią rozmowę na temat kompozycji, to bardzo interesuje mnie też dobór instrumentów. Tutaj mamy wibrafon, który się wbija bardzo czytelnie. Słyszałem go. To bardzo miło. Bardzo zawsze miło, walczę, żeby się wybijał. Tak, Tymon dużo walczy, żeby się wbijać. My czasem mówimy mu stop, tak, ale tylko czasem. Tak. No to jest walka z saksofonem. Ej, to tak. My walczymy od dziecka. Na szpady. Tak. No tak, no ale trochę więcej o tym instrumentarium, które się pojawia na całej płycie. Sorry, nie tu. No instrumentarium jest trochę taką wypadkową tego, że jesteśmy po prostu przyjaciółmi chyba i jakby ciężko powiedzieć, że to był jakiś taki mocno zaplanowany wybór, bo on jakby w tej pierwszej fazie naszego zespołu był po prostu po wyborze najlepszych przyjaciół, z którymi się uwielbialiśmy. I którzy grają podobnego, tak, co chcą robić. Bo gdybyśmy pewnie wybierali pod względem instrumentarium, to ja bym pewnie nie był w tym zespole. Nie. Ale to też było tak, że chłopaki w sumie zaczęli grać w trio tak naprawdę najpierw. Tak. Beze mnie, potem chyba ja dołączyłem i potem jeszcze mieliśmy moment z fortepianem. Był w sumie kwintet przez pewien czas. Ale no to nie było tak, że chcieliśmy konkretne te instrumenty, tylko tak wyszło. Mm-hmm. W jednym z wywiadów pojawiła się myśl, że tytuł płyty, Sorry, nie tu, świetnie nawiązuje do waszej muzyki, której nie da się zaszufladkować, ale ja postaram się trzymać jednak myśli, że jest to jazz eksperymentalny, awangardowy. To może to jest jedna z szufladek, w którą można włożyć tą płytę. Tak myślę, ale... No tak, no bo słyszymy też tam rock. Tak, tak, tak. No jest dużo rzeczy, których my tak... To też naprawdę się trochę wychodzi z tego, że my tak naprawdę pisząc tą muzę nie planowaliśmy za bardzo tego, że chcemy, żeby to brzmiało jak coś. Tylko po prostu pisaliśmy każdy swoje numery. Tak. To, co w głowie mu grało. Tak, i potem to jakby razem tworzyliśmy, kończyliśmy dane utwory, ale nie było takiego zamysłu, że chcemy na przykład połączyć jazz z rockiem, tylko to jakoś tak naturalnie wychodziło wszystko. No to jest chyba też wynik tego, czego słuchacie? Oj, tak, jak najbardziej. Zresztą jak ostatnio nawet układaliśmy razem taką playlistę, czego słuchamy, trójkę z Jasiem, to wyszło nam w sumie też dużo podobnych rzeczy. Bardzo. Tak, podobnych i bardzo skrajnych. Tak. To prawda. Jednocześnie. Podobne i skrajne. Tak. Myślę, że słowo, które można określić waszą twórczość, to odwaga, bo też zdecydowaliście się wejść z taką muzyką instrumentalną, ale też udowadniacie na tej płycie, że nie tylko ta muzyka pasuje do słuchania właśnie w wersji instrumentalnej, ale także pojawia się tutaj wokal. Mam tu na myśli jeden utwór, który już za chwilę pojawi się także na antenie Trójki, ale zanim no to chciałam trochę o tym wyborze artystyki, która właśnie będzie śpiewała nam w tym utworze powiedzieć. Paulina Przybysz. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Tak, tutaj był taki plan w sumie, który wyszedł w studiu, że jak byliśmy, to ostatniego dnia stwierdziliśmy, że jeszcze mamy trochę czasu i po prostu nagramy kilka numerów, w sumie dwa nagraliśmy ostatecznie, których nie planowaliśmy wcześniej, jakby skomponowaliśmy to może dużo powiedziane, ale... Złożyliśmy je, tak. Złożyliśmy je w studiu. Wymyśliliśmy w studiu i no w sumie Paulina była takim no pierwszym pomysłem, wyborem, który po prostu bardzo pasuje też stylistycznie do nas i jakby lubimy się z Pauliną, mogę tak chyba powiedzieć. Ogromnie się lubimy z Pauliną. Paulina jest ziemalką. Tak, więc to był jakiś taki naturalny wybór, żeby się do niej odezwać. Ona się też zgodziła, spodobał się tam właśnie jeden numer i właściwie dograła. W sumie wzięliśmy od razu pierwsze take'i, które nie było tam żadnych poprawek. Więc... Tak, Paulina była pierwszym i jedynym wyborem. Tak. Ale śpiewa po angielsku. Tak. A to był akurat jej wybór totalnie. To my tutaj nie mieliśmy żadnego wkładu jakby... co jej mówić, co ma robić. Wrócę jeszcze na chwilę do kompozycji, ponieważ tutaj oprócz tego jazzu wspomnianego rocka, który jest chwilami taki szaleńczy, punk, interesuje mnie, dlaczego zdecydowaliście się właśnie wejść w muzykę jazzową? Dlaczego ona stała się podstawą? Czy to kwestia właśnie instrumentów, na których gracie? To jest dobre bardzo pytanie i też moglibyśmy chyba tak bardzo długo, szeroko na nie odpowiedzieć. Natomiast tak skracając, wydaje mi się, że... Czy kwestia tego, że jest moda? Nie, właśnie w ogóle. Bo my zaczęliśmy się interesować jazzem gdzieś tam każdy w szkole jeszcze, i bo mamy wszyscy w zespole background muzyki klasycznej za sobą i jesteśmy wszyscy po 12 latach szkoły muzycznej. I Absurd. A jazz, no w Bielsku jazz jest dość popularny i był na pewno, jak my się tam wychowywaliśmy i też nasi starsi koledzy, którzy był taki moment, że byliśmy w nich mocno zapatrzeni, właśnie mocno też siedzieli w tym jazzie i grali go i to było naprawdę takie cool, ale też no, mieliśmy okazję nasłuchać się wybitnych muzyków, takich z pierwszej półki na festiwalach w Bielsku, więc to też na pewno pomogło i to tak jakoś wyszło, no tak jakoś tam. Tak zostało już, że też przez to, że mieliśmy właśnie edukację klasyczną, czyli wszystkiego, czego się uczyliśmy w szkole, bo to było związane z klasyką, to większość z nas potrzebowała takiej trochę, nie wiem, mogę powiedzieć, furtki, że coś jeszcze nowego, co można, czym się można trochę bardziej pobawić w pewien sposób. Takie bardzo młodzieńcze podejście. Tak, i mamy je ze sobą do dziś. Tak, dokładnie. I po prostu wtedy odkryliśmy trochę siebie też jako nie tylko przyjaciół, ale też muzyków, z którymi możemy razem grać i to tak zostało. Przed nami oczywiście koncerty i spotkania na żywo z monautami. Ja tych spotkań nie mogę się doczekać, ale powiedzmy, na jakim etapie teraz jesteście? Czy jest ta euforia, radość oczywiście z tego przyjęcia ciepło albumu Sorry, nie tu, ale też i pojawiają się już kolejne pomysły na kolejne albumy, czy na razie jest ogranie tego materiału? Pomysł na kolejny album już gdzieś tam zaczyna się. Wykluwa się. Tak, wykluwa się powolutku, ale chwilowo jeszcze, ponieważ jesteśmy bardzo tak naprawdę świeżo dla nas jeszcze po premierze, to teraz akurat będziemy skupiać się muzycznie tak najbardziej na właśnie tym albumie, który teraz jest. Natomiast no, te pomysły już są, no, euforia cały czas jest ogromna i też. Tak. Ale też jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy nam pomogli z tym całym procesem, który nie był dla nas prosty. Jesteśmy wdzięczni naszej agencji. Magdzie. Szymonowi. Tak, Michałowi. Wszystkim. Dziękujemy, że to się tak udało. Tak. Miłosz Pieczonka, saksofonista, Tymek Kosma, wibrafonista, czyli kosmonauci byli z nami w studiu Trójki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy pięknie. A teraz kosmonauci nam zagrają, a Paulina Przybysz zaśpiewa. I'm not sorry, I'm outspoken. so humble anymore. I hope it's okay. You say you like me. We grew up in 90s. I know the story, the pain I carry behind me. Przez was zajmie mi to chwilę, nim nauczę się na błędach. Czasem to godzinę mi zajmuje, by odezwać się umykącym siłą w inny wymiar, w inne miejsca. To pewne, jestem lawiną, co nie zeszła. Zmyję twoje winy, tylko przyspiesz bicie serca. Czuję czasem tyle, ile nie zobaczył wszechświat. Zmuszam się na siłę, by o tobie nie pamiętać. Jestem ostatnią chmurą nieba po łaci, napełniam deszczem się i trafy, gdy mnie tylko zobaczą. Jestem ostatnią z tych najgorszych i najlepszych okazji. Bez ciebie bez sens i na odwrót coraz więcej mam znaczeń. Jestem biletem podrobionym w kolejce, od tyłu wejdę i pojadę, chociaż bilet nie przejdzie. Jestem dodatnia i ujemna, coraz mniej to tłumaczę. Wypełnię przestrzeń i odejdę, by nikt mnie nie zobaczył. Gdyby każda z moich wizji była faktem, nie moim stanem umysłu, mogłabym spełnić każdy z moich miliona planów. Może zmieniłabym wszystko, gdyby wszystko było prawdą, nawet gdy wstanę. Może nie spałabym zbytnio. Jestem blisko, czuję blisko od dawna. taki umowny cudzysłów. Jestem wariacją o nas wszystkich i C witaminą. Bliż nie zapomnij rano połknąć, bo obarczę winą. W jej składzie są myśli, chwiejne stany i rozlane wino. Urok osobisty, snute plany i krzta nienawiści. Zbuduję pomnik, znudzony bez reakcji na hałas. Jak nieprzytomna, co nie wie czasem gdzie się podziała. Jestem ostatnim, naiwnym, wielkim dźwiękiem na całość. Uderzę, zbaw mnie na niby, albo będzie jak chciałam. Jestem ostatnią chmurą nieba po łaci, napełnią deszczem się i tracę, gdy mnie tylko zobaczą. Jestem ostatnią z tych najgorszych i najlepszych okazji. Bez ciebie bez sens i na odwrót coraz więcej mam znaczeń. Jestem biletem podrobionym w kolejce. Od tyłu wejdę i pojadę, chociaż bilet nie przejdę. Jestem dodatnia i ujemna, coraz mniej to tłumaczę. Wypełnię przestrzeń i odejdę, by nikt mnie nie zobaczył. Jestem ostatnią chmurą nieba po łaci, napełnią deszczem się i tracę, gdy mnie tylko zobaczą. Jestem ostatnią z tych najgorszych i najlepszych okazji. Bez ciebie bez sens i na odwrót coraz więcej mam znaczeń. Jestem biletem podrobionym w kolejce. Od tyłu wejdę i pojadę, chociaż bilet nie przejdę. Jestem dodatnia i ujemna, coraz mniej to tłumaczę. Wypełnię przestrzeń i odejdę, by nikt mnie nie zobaczył. Nieba po łaci. Jestem ostatnią z tych najgorszych i najlepszych okazji. Jestem biletem. Jestem dodatnia i ujemna. Gwest Julka, czyli Julka z Wrocławia, Julia Ludwiczyńska, chowa się pod pseudonimem Gwest Julka i w marcu wydała swój debiutancki album, który już śmiga na wszystkich mediach społecznościowych i także na streamingach. 16 czwartych albo 16 na 4, chyba tak powinnam powiedzieć, taki nosi tytuł jej album. Jest zbiorem subiektywnych obserwacji świata i ludzi widzianych z perspektywy bardzo małej przestrzeni, a my wysłuchaliśmy utworu Chmura, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki. Album powstał przy współpracy z trzema producentami, Tomaszem Kunyszem, Sennem, a także Andrzejem Pieszakiem. Ja zachęcam do tego, żeby przekonać się do rapu Gwest Julki. Ja byłam zarówno na jej koncercie, jak i miałam szansę też usłyszeć część tych materiałów przedpremierowo i uważam, że to jest jedna z ciekawszych propozycji, jeżeli chodzi o współczesny hip-hop prezentowany przez tę scenę kobiecą. A przed nami Anglik, Romar i Dodger in the Mind. Romar przed chwilą, Brytyjczyk, który tworzy niezwykle oryginalną muzykę elektroniczną, znany z wplatania afrykańskich brzmień w swoje kompozycje. Utwór Danger in the Mind zasilił najnowszy album Romar Here Comes the Night, który ukazał się 22 marca, a my zostajemy przy tematyce nocy, już za chwilę EAPS i myślę, że formacja zaskoczyła swoich fanów najnowszym utworem, bo jest niezwykle taneczny, elektroniczny i porywający. My Night, My Day już nam przygrywa, a ja dziękuję za dzisiejszą rotację. Michał Jakubik, Michał Kowarski, Gosia Jakubowska. Do usłyszenia.